السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميري بازاري كلاس. الحمد لله. اب مجھے آیت نمبر کا صحیح یاد نہیں ہے، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ ایک آیت تھی قرآن میں جس نے میری زندگی بالکل بدل لی تھی، کیونکہ میرا ہائی اسکول کے میں شروع میں کوئی اچھا رویہ اچھا انداز نہیں تھا رہنے کا، اور سب سے زیادہ جو میرا رویہ جس کے ساتھ اچھا نہیں تھا وہ میری والدین کے ساتھ نہیں تھا، میری ماں کے ساتھ بالکل بھی نہیں. تو مجھے یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ تفسیر کر رہے تھے، لیکن قرآن کا کبھی میں نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا. یہ مجھے یاد ہے کہ چھوٹے ہوتے سے کبھی قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، لیکن میرا رہنے کا انداز صرف سنتے تھے قرآن، لیکن اس پر اتنا عمل نہیں ہوتا تھا. کیونکہ کلاس میں، اسکول میں، آپ کی سوسائٹی میں آپ کے دوست، آپ ان کو دیکھتے تھے اور آپ گھر والوں کے ساتھ کو دیکھتے تھے، اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں اور کس حد تک قرآن تک پر عمل کرنا اور کس حد تک نہیں کرنا، یا یہ جو میں کر رہی ہوں میں صحیح کر رہی ہوں غلط کر رہی ہوں، کیا ہو رہا ہے. میں بہت کنفیوز تھی، اور میری ماں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں تھا. تو قرآن میں ایک یہ ہماری تو تفسیر ہو رہی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ استاد نے پوچھا تھا کہ قرآن کی مجھ سے آیت نہیں آتی، لیکن اس میں یہ آیا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، تو ہم سے سوال کیا تھا کہ احسانہ کا کیا مطلب ہے. اور اردو میں تو ہم نے سنا ہی سنا ہے، تو ہم جواب میں نے یاد یہی دیا تھا کہ یا والدین کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ اچھا طریقہ اچھا سلوک کرنا ہے. تو استاد نے کہا تھا کہ نہیں ایس نہیں، اور کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا یہی ہے کہ ان کے ساتھ ریسپیکٹ کرنی ہے، ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا ہے. تو باپ میرے سوچ میں آ رہا تھا کہ یار، لیکن اگر آپ کے ماں باپ آپ سے نہ کریں تو پھر تو کوئی اور بات ہوگی، کہ اچھا ماں باپ ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں، کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے کی سوچ ہوتی تھی نا کہ ماں باپ ہمیں نہیں سمجھتے، وہ ہمیں سمجھ نہیں پا رہے، آج بالکل کچھ اور ماحول ہے، وہ پتہ نہیں وہاں گاؤں کہیں سے آئے تھے تو وہ بالکل ہی وہ پتہ نہیں کہیں اور رہتے تھے، ہم کہیں اور رہتے ہیں، کہ وہ جو جس چیز سے ہم گو تھرو کر رہے ہیں اس سے وہ گو تھرو نہیں کر چکے. تو پھر استاد نے مجھے ہمیں کہا تھا کہ نہیں، احسان کا مطلب اور بھی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ بے شک ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ ماں باپ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، بے شک وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں کبھی کبھار آتا کہ وہ اچھا سلوک میرے ساتھ نہیں کرتے، تو تب بھی آپ نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، تب بھی آپ نے ان سے اچھی بات کرنی ہے، آپ نے ان کے آگے اف نہیں کرنا، آپ ان سے لڑائی نہیں کرنی. اگر وہ کوئی غلط بات بھی کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ غلط باتیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں، تب بھی آپ نے ان کے آگے برے طریقے سے بات نہیں کرنی. اور اس بات نے میرے دل کو بہت ہلا دیا تھا، کیونکہ میں سوچتی یہ بالکل یہی چیز تو میں سوچتی ہوں اپنے ماں پاپا کے بارے میں اور بڑوں کے. ویسے تو تب سے میں نے، کیونکہ میری عادت ہوتی کہ میں بہت زیادہ میں ضدی بہت ہوں، اور میرے اندر غصہ بہت بہت زیادہ ہے، اور اس نے اس بات نے مجھے اتنا کیا کہ میں نے صرف اندر، پھر جب بھی میری ماں مجھ سے کوئی بات کرتی ہوں مجھے بہت زیادہ غصہ آتا، چھوٹے ہوتے سے مجھے بہت زیادہ غصہ آتا، تو میں صرف چپ کر جاتی تھی اور اندر پھر میں گننے شروع ہو جاتی تھی کہ ایک، اچھا بولنا نہیں ہے عائشہ، صرف بولنا نہیں ہے. میرے پہلے ہاتھ شروع میں کانپتے ہوتے تھے کہ مجھے اتنا غصہ آیا ہوتا تھا، لیکن پھر میں صرف چپ رہتی تھی، اور میں پھر آہستہ آہستہ چپ ہونے کے ساتھ میں سننے بھی لگتی تھی، اور جب میں پھر سننے لگتی تھی تو ماں کی تھوڑی سی بات سمجھ بھی آتی تھی. آپ کا دنیا میں کوئی سب ساتھ چھوڑتا تھا، لیکن ماں نہیں چھوڑتی، اللہ نہیں چھوڑتا اور ماں نہیں چھوڑتی. انہوں نے کبھی بھی مجھے، میں جیسا بھی بولتی تھی، کبھی انہوں نے مجھے سمجھانا نہیں چھوڑا تھا. یہ چھوٹے ابھی بھی بڑی، ایک یہ بات آتی ہے کہ میں آ رہے بچوں میں، جیسے ہم میں اب یہاں پہ बाहर के मुल्क रहते हैं हम, पाकिस्तान में नहीं रहते, तो यहाँ पे बहुत आम बात है कि माँ बाप हमें नहीं समझते, लेकिन शायद नहीं समझते होंगे कुछ, लेकिन वो कोशिश करते हैं। हम तो छोटे हो, हम तो कोशिश भी नहीं करते। मेरा सिर्फ यही पता है कि मुझे आई थी, याद नहीं है कि कौन सी थी, लेकिन मुझे ये याद था कि ये अल्फाज थे जिन्होंने मेरी बहुत मदद की थी, क्योंकि जब आपके माँ बाप आपके लिए कभी भी बुरा नहीं चाहते, आप समझते हो, लेकिन वो आपके लिए कभी भी बुरा नहीं चाहते, और क्योंकि वो बुरा नहीं चाहते, तो जब आप उनकी छोटी छोटी बातें सुनते हो, तो आप उन पर अमल करते हो, तो आराम आराम से आपका रवैया, आपका अंदाज चेंज होने लगता है। वही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हुआ था कि सिर्फ छोटी छोटी बातें थी, और क्योंकि जब आप इस में मुझे यार कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, अभी भी बहुत ज्यादा आता है, लेकिन अब ये है कि मैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह काबू में कर सकती हूँ, कि अब मेरे ऊपर अपने ज्यादा ज्यादा कंट्रोल है। वही है कि बंदे को फिर माँ बाप का, अल्लाह ताला का ज्यादा एहसास होता है। जी मैंने यही बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकल्लाह खैर।